Mașină, bancheși electronice, electrocasnice și mii de alte premii. Click Magic, cadoul tău de sărbători. Detalii în ziarul Click. Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Iorgu Ianu și vă prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bun găsit la jurnal! Joaca de a greva la Metrorex, ba e, ba nu e. Sindicaliștii de la metrou anunță că nu fac mâine grevă generală. Liderii sindicali s-au răzgândit în mai puțin de 24 de ore. Cabinetul Dăncilă 2, noi miniștri și cei mutați de la un minister la altul speră să depună curând jurământul. Olguța Vasilescu este contestată de mai multe asociații. Nimic nu recomandă pe doamna Vasilescu pentru a prelua acest minister important. Ecaterina Andronescu, propusă la educație, pare că ar da înapoi în discuția despre manuale școlare. Recent, Ecaterina Andronescu a lăsat de înțeles că se va renunța la ideea manualului unic pentru fiecare materie, măsură abia introdusă. Vom fi avut o aventură care a costat statul român cel puțin 24 de milioane de lei. Accident pe calea ferată în Spania, un tren a deraiat în apropiere de Barcelona. Un om a murit și 44 sunt răniți. O porțiune de autostradă s-a prăbușit în centrul Portugaliei, în apropierea frontierei cu Spania. Două persoane au murit, iar alte câteva sute sunt date dispărute. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. La Palatul Cotroceni, șeful statului face declarații de presă la această oră. Este de așteptat ca președintele Klaus Iohannis să-și prezinte opinia după remanierea făcută de guvern. Așadar, primele reacții legate de cabinetul Dăncilă 2 în scurtă vreme în jurnal. Transmitem în direct declarațiile președintelui. Olguța Vasilescu nu are ce să caute la Ministerul Transporturilor, așa spun mai multe asociații care militează pentru construirea autostrăzii Iași-Târgu Mureș. Liderii acestor asociații au trimis o scrisoare președintelui României în care arată că doamna Vasilescu nu are nicio pregătire în acest domeniu. Și cer ca șeful statului să nu o accepte pentru acest portofoliu, explică Iulia Verbancu. Asociațiile Ieșene Moldova Vrea Autostradă și Împreună pentru a 8 au trimis aseară o scrisoare deschisă președintelui Klaus Iohannis în care își exprimă îngrijorarea că la Ministerul Transporturilor a fost nominalizată Olguța Vasilescu, Dorin Dobrincu, reprezentantul Asociației Moldova Vrea Autostradă. Noi considerăm că este o alegere nepotrivită, având în vedere că nimic nu recomandă pe doamna Vasilescu pentru a prelua acest minister important în care este nevoie de expertiză managerială. Bine, președintele României are, potrivit prevederilor constituționale, dreptul de a respinge o propunere de ministru și considerăm că ar fi oportun să-și utilizeze tocmai aceste prevederi constituționale. Dorin Dobrincu scrie pe Facebook că Olguța Vasilescu s-a remarcat la Ministerul Muncii prin tupeu, agresivitate, nici de cum prin pricepere managerială. Asociațiile Ieșene Moldova Vrea Autostradă și Împreună pentru A8 continuă strângerea de semnături pentru a forța guvernul să înceapă cât mai repede construcția de autostrăzi în Moldova, campania fiind declanșată în urmă cu o lună. Și tot despre transport, în continuare, sindicaliștii de la Metrorex nu mai fac grevă generală mâine, anunțat în urmă cu o jumătate de oră conducerea sindicatului Liber Metro, în frunte cu Ion Rădoi, fost deputat PDSR. Reprezentanții salariaților au făcut anunțul înainte ca Tribunalul București să decidă dacă greva generală programată să înceapă mâine este sau nu legală. Ședința este în curs. Cum își justifică sindicaliștii joaca de a greva, ne spune Anca Grădinaru. Liderii sindicali s-au răzgândit în mai puțin de 24 de ore. Luni au anunțat că fac grevă, ținând cont de faptul că la Ministerul Transporturilor nu au cu cine negocia, ministrul Lucian Șova fiind pe cale de a fi schimbat, iar discuțiile au fost blocate de acesta în ultimele zile. Între timp, PSD a anunțat că vrea să-l schimbe pe Lucian Șova de la Transporturi, dar oficial nu există un nou ministru. Cu toate acestea, liderul sindical Ion Rădoi a semnat în această dimineață un comunicat în care a scris, citez: ca urmare a faptului că la data trimiterii comunicatului de presă de ieri nu aveam confirmarea schimbării conducerii Ministerului Transporturilor, Consiliul General al Sindicatului, întrunit astăzi, în ședință extraordinară, a hotărât amânarea declanșării grevei propriu-zise până după instalarea noului ministru. Am încheiat citatul. Pe de altă parte, chiar la această oră, magistrații de la Tribunalul București judecă cererea companiei Metrorex de a declara protestul de mâine al angajaților de la metrou ilegal. Săptămâna trecută, judecătorii au anunțat că greva de avertisment din 15 noiembrie a fost ilegală. Cât timp sindicaliștii țin călătorii în așteptare, în Ministerul Transporturilor se duc negocieri. Care e adevărata lor miză, ne spune Anca Simina. Atenție! Se închid ușile. Urmează stația Piața Romană cu peronul pe partea dreaptă. Stația Piața Romană. 1, 2, 3, 4, 5, 6 spații comerciale numai aici. În stațiile de metrou din București, în total, sunt sute. E vorba de 5.800 de metri pătrați pentru care compania sindicatului încasează anual aproape 500.000 de euro și rămâne cu peste 350.000. Aceasta este, de fapt, miza negocierilor. Cei care au spațiile de ani buni știu de aceste înțelegeri din care sindicatul câștigă două treimi, iar statul doar una. Mi-l dărâm și n-a ridică să-și construiască altul și să pună spațiile la vânzare. Înțelegeți acest conflict? N-au căzut de acord la procent. Metrorex-ul am înțeles că are mai puțin decât are firma așa. Practic toate magazinele din subteran funcționează acum ilegal, deși au contracte semnate cu firma sindicatului. Ca să forțeze eliberarea spațiilor, Metrorex a amenințat că le taie utilitățile. Cu remanierea guvernului care a ținut agenda, nu a mai făcut-o. Între timp, călătorii, 700 de mii zilnic, sunt ținuți în corzi. Se anunță grevă la Metrorex. Vă îngrijorează? Nu prea merg des cu metroul. Nu știu dacă mă îngrijorează. Probabil mai mult de aglomerația care va fi în oraș. Mă îngrijorează, mai ales că nu știu exact cum va ajunge, având în vedere că se va circula și foarte greu. Nu se știe dacă vom găsi taxiuri disponibile și așa mai departe. Deci afectează tot. Înțelegeți de ce acest conflict? Sincer, nu. Metroul din București e subvenționat anual de la bugetul de stat cu aproape 90 de milioane de euro. Așadar, nu-i ajung banii pe care îi produce ca să funcționeze. Ca să renunțe la grevă, sindicaliștii cer creșteri salariale de 42%, îmbunătățirea condițiilor de muncă, dar și introducerea în contractul colectiv de muncă a condițiilor în care se pot externaliza diverse activități ale Metrorex. Jurnalul de prânz Europa FM la Palatul Cotroceni. Șeful statului are programate declarații de presă. Îl ascultăm acum în direct. Remanierea guvernului. Această remaniere, după părerea mea, este o soluție slabă. Sunt în continuare de părere că soluția corectă pentru România ar fi fost și este în continuare soluția înlocuirea acestui guvern care a creat foarte multe probleme României. Dar până atunci avem această remaniere. Sunt de acord să se facă o remaniere. Însă trebuie să țin cont de câteva lucruri aici. În primul rând, este nevoie să ne amintim că ne aflăm în fața unei provocări grele. Președinția Consiliului Uniunii Europene, pe care o vom prelua de la 1 ianuarie 2019, poate să ducă la un succes al României doar în măsura în care ministerele își fac treaba, fiecare expert își face treaba și abordarea României este una coerentă. Concluzie, este nevoie de miniștri care performează foarte bine. Al doilea lucru de care trebuie să ținem cont este că mai avem foarte, foarte puțin timp. Deja au început și sunt în plină desfășurare vizitele pe care le primim din partea instituțiilor europene pentru a ne ajuta să ne pregătim, pentru a discuta și, da, de ce să n-o spunem, pentru a verifica dacă suntem pregătiți pentru a prelua această președinție. Deci trebuie să acționăm repede. Având în vedere aceste lucruri, am emis decretul de remaniere. Ținând cont de propunerile formulate. Așadar, se revocă din funcția de membru al guvernului miniștrii Vasilescu, Andrușcă, Ivașcu, Cojocaru și Bran. Se ia act de demisia ministrului Fifor și se numesc, în funcția de membru al guvernului, următorii: domnul Leș, ministru apărării, domnul Budăi, ministrul muncii și justiției sociale, domnul Bădălău, ministrul economiei, domnul Breaz, ministrul culturii și identității naționale, domnul Petrescu, ministrul comunicațiilor și societății informaționale, domnul Matei, ministrul tineretului și sportului. Celelalte două propuneri le consider nepotrivite și vor fi refuzate. Depunerea jurământului va avea loc astăzi la ora 15:30 în această sală. Am ascultat în direct declarația președintelui României, Klaus Iohannis. Vă amintesc, șeful statului a spus la începutul declarației că este o remaniere slabă și că avem nevoie de miniștri performanți, pentru că, iată, România se pregătește de la 1 ianuarie să preia președinția Uniunii Europene, a Consiliului Uniunii Europene. Trebuie spus esențial în această declarație, Paul Stănescu rămâne în cabinetul Dăncilă pentru că șeful statului, iată, a respins propunerea de schimbare înaintată de doamna Viorica Dăncilă. De asemenea, a fost respinsă propunerea ca Olguța Vasilescu să fie numită la Ministerul Transporturilor. Vă amintesc, până acum Olguța Vasilescu deținea funcția de ministru al muncii. Vom reveni pe parcursul zilei la știrile Europa FM. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. România 2018 a fost lansată o petiție online prin care se cere transferul în Belgia al unui pacient cu arsuri grave. Deja 3.000 de persoane au semnat această petiție. Este metoda prin care se încearcă salvarea lui Șerban Decebal Marian, un pompier de la ISU Constanța. El a suferit arsuri grave pe 8 noiembrie în urma unei explozii. A fost internat la Spitalul Floreasca din București, dar starea lui se înrăutățește. Din acest motiv, familia cere transferul în afara țării. Să amintim, femeia în vârstă de 69 de ani rănită într-o explozie în Târgu Mureș a murit ieri în Belgia. Asta în timp ce guvernanții nu au fost încă în stare să formeze o comisie care să decidă rapid când un pacient cu arsuri trebuie trimis rapid în afara țării. Suntem blocați de incompetență și lene, iar românii mor din această cauză. Spre exemplu, avem aparatură medicală nouă-nouță ținută în folie la Spitalul Județean din Timișoara, dar medicii sunt nevoiți să improvizeze o cameră pentru a trata pacienții cu arsuri grave. Mihai Bucureștean. O pacientă de 68 de ani cu arsuri grave din Pitești a trebuit să aștepte peste 9 ore plimbată de la un spital la altul pentru a se găsi un pat și pentru ea. Într-un final a ajuns la Spitalul Județean din Timișoara, unde doctorii au improvizat o cameră pentru a o putea trata, chiar dacă câteva aparate ultramoderne sunt ținute în țiplă. Doctorul Gheorghe Nodiți, medic primar chirurgie plastică Timișoara. Dintr-un salon cu 3 paturi am transformat într-o boxă, am alocat spațiul respectiv pentru un singur pacient. Dacă mai vine un pacient mare ars, avem unde să-l punem? La noi nu. La Spitalul Județean din Timișoara, demersurile pentru achiziția 100 de aparate folosite la tratarea arsurilor grave au început în urmă cu 2 ani, dar au fost cumpărate 21 până acum. Medicii de acolo spun că mai au nevoie de bani, dar Ministerul Sănătății acuză managerii de spital că nu știu să gestioneze cum trebuie sumele alocate. Timișoara a fost finanțată anul acesta cu 1.211.000 și au dat disponibil acum, în acest moment, 544.000 de lei. Sorina Pinte anunță că va trimite corpul de control pentru verificarea tuturor achizițiilor făcute pentru unitatea medicală. În tot acest timp, nu mai sunt disponibile locuri pentru mari arși în țară. Cei doi soți răniți în explozia din Târgu Mureș au fost transferați duminică la un spital din Belgia. Din păcate, femeia în vârstă de 69 de ani nu a supraviețuit. Avea arsuri pe 85% din suprafața corpului. Epopeea manualului unic continuă după ce a declarat recent că introducerea acestui manual unic redactat de editura didactică și pedagogică nu a fost o decizie fericită și că vrea să renunțe la această măsură. Cea propusă pentru portofoliul educației Caterina Andronescu pare că dă înapoi. Spune că așteaptă să depună jurământul și să vadă ce găsește la minister pentru a decide apoi ce se întâmplă cu manualul unic. Până atunci își menține părerea că trebuie să existe mai multă competiție pe piață. De cealaltă parte, fostul ministru al educației Liviu Pop, cel care a promovat manualul unic, își menține părerea că nu există o altă soluție, chiar dacă mai multe manuale făcute de editura didactică și pedagogică au fost pline de greșeli. Eu aștept cu nerăbdare și deosebit interes să văd care este soluția doamnei ministru vis-a-vis de păstrarea drepturilor de autor la nivelul Ministerului Educației Naționale. Asta este scopul pentru că